Раздзел другі. Всё лета перад хатай чарнушкаў ціха грэлася на сонцы маладзенькая з тонкім, як дубец, камлём рабіна. Ніхто ў куранях бадай не заўважыў, калі і хто пасадзіў яе. Не бачылі, як трэба яе і тады, калі яна красавіцкай раніцай апранулася ў лёгкае празрыста-зялёнае плацце з кволых рэзных лісточкаў. Дні за днямі цікаўна, але нясмела глядзела яна на вуліцу, на ўсіх, хто праходзіў міма, сціплая, непрыкметная, за нязграбным плотам блізка ад вялікіх дрэў. Ніхто не даваў ёй ніякай увагі, мылі яе, песцілі толькі цёплыя дажджы, ды любілі шумець маладым лісцем вятры. Людзі ж яе як бы не заўважалі. Спачатку таму, што проста не прыкмецілі, а потым таму, што непрыкметна прывыклі. І неспадзявана адбылося незвычайнае, ціхае, нявіднае, у жнівеньскім росквіце рабіна заружавела, зазырчэла яркім кідкім хараством, гарачым полымем агністых гронак. І ні адны вочы, ні абыякавыя, ні ачарствелыя ў жыццёвых пакутах да хараства, глядзелі здзіўлена, зачаравана: «Глядзі ты!» Як тая рабіна цвіла ў гэтае лета Ганна. Яшчэ, здаецца, учора была гарэза, падлетак, а вось ужо, глядзіце, в самай добрай пары дзяўчына, у самай красе сваёй, калі толькі вырасла. Глядзелі на Ганну, разважалі і, за малым выключэннем прыдзір жанок, згаджаліся: «Выспела, невеста, нічого не скажаш». Часам пры гэтых гаворках, асабліва жанкі, успаміналі Ганніну маці-нябожчыцу, казалі, што дачка ва ўсім выйшла ў матку. Заблічча, ды як вылітая, і невялікая ростам, і не гладкая, худая, можна сказаць, і плечы, як у маткі, вузкія, і рукі тонкія, і косы чорныя густыя аж блішчаць, бы намочаныя, і смуглявасць на твары такая ж, і шчокі таксама ж выпінаюцца. Іншы раз языкі жанок, прыдзір ці зайздросніц, меркавалі, што грудзі ў Ганны малаватыя, як кулачкі, чым толькі дзіця карміць будзе, калі давядзецца. Але пры ўсім тым нават прыдзіры і зайздросніцы не пярэчылі. Ганна ніяк нельга было палічыць за кволую. Збоку з аднаго позірку відаць было: крамяная ў цімоха дзяўчына, дужая, сілаю ўся налілася. О, некая прухкая ў хадзе, спрытная якая ў рухах, так і відаць маладосць, сіла ў кожнай жылацы. Той, каму быў час і ахвота прыглядацца, хто лепш бачыў Ганну, заўважаў, што перамянілася яна не толькі за блічча. Багата што інакшае было і ў тым, як яна хадзіла між людзей стрымана і паважней, як трымалася з хлопцамі стражэй і з нейкай кплівасцю. Нават смяялася цяпер яна інакш, як дасюль. Смех быў ужо не бесклапотны, не пусты па-дзіцячы, у ім таксама звычайна чулася плівасць, і штосьці як бы таілася ў гэтым смеху. І глядзела яна інакш, нядаўна адно дзікавата цікаўнымі вачыма. Як і раней не было, здавалася, такой хвіліны, каб вочы яе, вільготна-цёмныя, падобныя на спелыя вішні, былі абыякавыя, нудлівыя. Увесь час блішчэла, з'яла ў іх няўціхнае хваляванне. Але сачылі яны з-пад шаўкавіста-чорных смелых бровоў цяпер з падсцярожлівай, пільнай уважнасцю, і, здавалася, толькі і чакалі выпадку кпліва падсмяяцца. Іншы раз маглі яны, як і раней, бліснуць весялосцю, але часта, вельмі часта гарэлі ў іх недавер'е і насмешка. У іх таксама ж нешта таілася у цудоўных вішнёва-чорных вачах. Амаль усе куранёўскія цёткі і дзядзькі згодна лічылі, што, набыўшы паважнасці, Ганна разам з тым стала і больш неспакойнай, і аж залішне задзірыстай. Ні аднаму ў куранях не даспадобы была і яе ганарыстая ўпэўненасць. Ледь не кожным учынкам Ганна, здавалася, паказвала, што ў яе на ўсё свае сталыя меркаванні, свой цвёрды погляд. Хлопцы і гарнуліся да яе і нібы пабойваліся. Акрамя таго, што стрымлівалі Ганніна задзірыстасць і ганарлівасць, ім помнілася, што не лішняя асцерагацца яе язычка. Ведалі яны і тое, што Ганну не дай Бог увесці ў гнеў. Тады яна ў момант страціць роўнасць сваю, забудзецца на ўсё, загарыцца адным. Гарачая, нястрымная, небяспечная яна, ганарліўка Ганна. Васіль не прыглядаўся асабліва, не перабіраў, не вымяркоўваў. Ён быў для гэтага вельмі ж здзіўлены, зачараваны. Жылі побач. Бегалі з другімі на выган, пасвілі жывёлу. Колькі гадоў бачыў між іншых і не ведаў, не здагадваўся, хто такая Ганна. І нечакана пасля вечара на лузе адкрылася ўсё. І, убачыўшы, адчуўшы такое, збянтэжаны, уражаны, стаў як сам не свой, свет як бы перайначыўся адразу. Ён быў цяпер поўны цудаў і радасці, незвычайны свет, і ўсе цуды і радасць у ім тварыла Ганна, адны яе рукі, пераплёўшыся пальцамі з васілёвымі, маглі рабіць яго многія ночы шчаслівым. Калі яна паслухмяна тулілася, яго поўніла дзіўнае, незразумелае і невыказна харошае тамленне ў грудзях. Туман таямнічы над балотам, ціхі шэпт груш. Нават яны змяніліся, сталі інакшыя, дзівосныя, дзякуючы ёй. Калі яна была побач, радасць, шырокая, бязмежная, жыла ў ім ва ўсім, што акружала іх. У гэтай радасці ночы не плылі, а ляцелі, і світальныя зоры прыходзілі заўсёды вельмі рана. Цэлымі днямі, што б ні рабіў, Васіль зачаравана ўспамінаў Ганну, думаў пра Ганну, шукаў вачыма Ганну, чакаў ночы спаткання з Ганнай. Час быў не для кахання, гарачы жнівеньскі час. Людзі ўставалі раней за сонца, вярталіся ў сяло ў поцемку. Павячэраўшы, кураняўцы адразу валіліся спаць. Кароткія яшчэ ў жніўні ночы, вечар, ледзь не сустракаецца са світаннем, а трэба даць уціхнуць зморы ў руках, у нагах, у чыгунелай спіне адпачыць целу ад едкага поту. Васіль жа ледзь толькі пачне гусцець поцемак, бачыў адно жардзяны плот каля чарнушкавага агарода, дзе стаялі першы раз, калі яшчэ не асмельваўся ўзяць Ганну за стан, і дзе з таго вечара стаялі ўсе ночы. Як заўсёды спяшаўся ў гэты вечар, сербануў некалькі лыжак гурочнага расолу, схапіў гурок, каб даесці ў дарозе, ускочыў з-за стала. Маці, амаль нявідная ў душным хатнім змроку, з другога боку стала параіла: «Вазьмі шчэ, ці ў трэцькі ўкусі». Наеўся ўжо. Васіль варухнуўся, нібы адганяючы стому, пачуў, як ныя натруджаная за дзень спіна, млосна падгінаюцца ногі. «Не баўся вельмі», — неўтрывала папрасіла ўслед маці. Зачыняючы дзверы, чуў, як уздыхнула. Спачатку, калі ўсё толькі пачалося і не ведала яшчэ, што з сынам, пыталася, куды ідзе, раіла лепш дома астацца, адпачыць, потым па шчаслівым васілёвым твары, па гаворках жанчын зразумела ўсё, адно ўздыхала ўслед. Васіль саскочыў з ганкай, на момант стаў, думаючы, дзе ісці, вуліцай ці гумнамі. У іншыя дні хадзіў паўз гумны, каб не сустракаць нікога, не бавіцца марна. Сёння прыпазніўся, пакуль завёў каня на ўзболатак. А, можна ісці вуліцаю. І на вуліцы цяпер нікога. Всё ж падаўся на прыгуменне, звыклаю сцежкай. Мінуўшы чорнае гуменца, што пахла старою гніллю і сухім свежым жытам, па загуменнай дарозе ўжо не ішоў, а бег, вясёлы і нецярплівы, да знаёмых, цяпер такіх мілых груш ускрай сяла.